sing it all for yourself. We'll be right back. structure to include an area that we had previously overlooked. The impact crater. Because we see the same thing. We don't need to extract the eighth spirit. If we can't bring the final spirit here, we can go there and complete the wave inside the crater. Be trans. Der Schaff, Mischidu, Hai, Lulpane, Radio, Biu, Tisch. 96 FM. DJ Guy Salama. DJ Guy Salama. Psycho problem. 99 ו DJ גיא סלמה DJ גיא סלמה ביטרנס. ועכשיו בשידור חי מאולפני רדיו ביו 99 FM, די-ג'יי גיא סלמה. We'll be right back. רדיו ביו 99 FM DJ גיא סלמה DJ גיא סלמה טרנס, בי טרנס. ועכשיו בשידור חי מאולפני רדיו ביו 99 FM, די-ג'יי גיא סלמה, די-ג'יי גיא סלמה. We'll be right back. cliches and music. ועכשיו בשידור חי מול פני רדיו ביו 99 FM די-ג'יי גיא סלמה Thank you. But am I clear to land? Traffic up here. ועכשיו בשבילך עם אולפני רדיו ביו 99 FM די-ג'יי גיא סלמה די-ג'יי גיא סלמה די-ג'יי גיא סלמה